też ją znałem tak samo jak ty. Ziemia, którą zawsze kochałeś i jedna z jej najgłębszych blizn. Nie zapomnij nikt, chłodu paru dni, gromu paru chwili, jak smakuje gaz. Za każdego z nich ten hałas i krzyk, na nowo powiedzą co znaczy strach. 10 pięter i dach, 13 lat w sercu świata. Matka stu zabroniła mi latać, ojciec mówił, że dzisiaj nie wraca. Nie zapomnij nikt, chłodu paru dni, gromu paru chwili, jak smakuje gaz. Za każdego z nich ten hałas i krzyk, 10 pięter i dach. Mówi pułkownik Piechat. Do 10.45 nie rozpoczynać, tylko przygotować. Ultimatum im dałem. Tylko udaj się trasą. Michałowska, Brynowska, Rolna, Zedmańska, Wilgocka. Wezwiemy, jeżeli nie ustąpią, to armatnami musimy to rozpędzić wodnym. Polska, połowa grudnia, chód. Wezmą na strach, wyniosą na drzwiach, zostawią tylko ból. Nie zapomnij im żadnej z tych chwil, koloru krwi, jak smakuje śmierć. Za każdy z tych dni, każdego z nich, po swojemu odwinę się. Widzę tę ziemię jak wtedy, świętość, którą dławi siła. Szarość chce nas zepchnąć w niebyt, nasza święta nas zostawiła. Nie zapomnij im żadnej z tych scen, koloru krwi, jak smakuje śmierć. Za każdy z tych dni, każdego z nich, nie zapomnę im jej. Podziałów.